oraingo honetan hendaiara begira jarri behar dugu, hain zuzen ere gure herrian udan zehar hainbat ekitaldi izaten ditugu, izan asteburotan edo astean zehar ere. Baina iraia pasatzearekin batera urrian sartu eta udazkenean murgiltzearekin, ekitaldiera itzordu kopuru hori txikitu egiten da. Normala den bezala, sasoiak ere etxekotasun bat eskatzen duelako. Baina horri planto eginez, Hendaiako elkarte historiko batek zarpai bandak hain justu ere, urri honetan, urriaren 13 eta 14ean, ostiral eta larun batez, besta bat antolatzea erabaki du Hendaian, Hendaiako gaztelu zarpilotalekoan, hain zuzen ere, bi eguneko egitarau zabala proposatzen dute gainera asteburu horretarako, eta Antxeta Irratia beraz zarpai bandaren gana urbildu da, asteburu horretako xetasunen eske. Horren arira hemen ditugu gurekin Antxeta Irratian zarpai bandako kide eta musikari diren Elorri Sorondo eta Mikel Martinez. Egunon. Egunon. Aipatu duguna, zarpai banda Hendaiako elkarte historiko eta ospetsua da. Lehenik eta behin kokatu dezagun pixkat, ezagutzen ez duten entzule horientzat, zenbat urte ditu, zenbat kide osatzen duzue zarpai, nuntzaudete eta zer eskaintzen duzue. Beraz, zarpai banda elkartean 1970 eta 1970 urtean sortu zen, beraz, 1973 urte ditu. Bandako musikalariak eta danborradako partaideak kontatuz gutxi gora bera, 100 kide ditu. Elkartearen lokala Hendaiako hiri zentroan dugu. Gure helburua tokiko kultura sustatzea da, hain zuzen ere musika, bertako bestak eta gastronomia. Gure bandak eta danbodarrarak astean behin entsegua egiten dute. Baita ere musika eskola bat sortu dugu bandaren kontua handitzeko. Bestetan parte hartzen dugu, bereziki Hendaiako bestetan, alaitzeko eta gure gastronomia baloratzeko. Hori da, ikusten dugu ez, zarpai banda Hendaiako elkarte historikoa dugula, 50 urte baino gehiago, tamborra da, banda, musika, eskola, eta ondoren jai guztietan aurkitu ezakegu zarpai banda, eta orain, urrian berriz, zarpai bandak, 13 eta 14ean esan dugun bezala, beti zuekin, besta ospatuko duzue, gaztelu zarpilota lekuan, Hendaian, nolatan dator orain ekitaldi hau? Bai, beraz, bost urtean behin, besta izugarria antolatuz, gure urte betetzea ospatzen dugu, eta COVID-aren gatik, 2020 urtean, ezin izan genuen bestarik egin. Sosu. Gure 50. urte betetzearen dako. Eta urrengo bi urteetan zintzen jenderik bildu. Orduan, 55 urte betetzea goitatzea irabaki genuen. Baina, butxa handiegia zen. Sosu. Jendeak elkartzeko beharra genuen. Eta sentsazio urren ondorioz, jenden desira asetzeko, beti zuekin besta antolatu dugu. Begira hortxe, Hendaiarren eskakizunarekin dator besta hau, urriaren 13 eta 14ean. Aipatu duzu, beti zuekin izena, hori eman diozu izen ekitaldeari, beti zuekin izena nondik sortu da eta zer nahi zenuten adierazi horrekin? Bestaren izenak bi ideietatik heldu da. Lehena, argi aski dena, azpimarratu nahi izan dugu, zarpai elkartea beti presente izan dela Hendaiarren dako eta bere lagunen dako, bestak eta bastariak antolatzeko eta animatuz jendea elkartzeko. Baina ere, elkartearen 50. urtebetetzearen karietara sortu nituen bi musika pizitarik batzen da. Izan ere, 50. urteburuaren karietara zer den zarpai banda musikan irudikatu nahi izan dugu eta bi modu desberdinetan egingen. Ere zerki bat, gure danborrekin apro ezenekoa, eta askantzeko obra bat beraz beti zuek. Gure emanaldietan musika mota guztiak jozen baititu. Bilan horiek bestan berezagutzen ahalko dituzue, baina ere sareetan eta irratian gure agerpenetan. Begira, izena nundik datorren, banekien kantua, hori betizuekin mazarpai betitik delako, eta kantu berri bat sortu duzuelako. Eta horrekin batera, aipatu duzue, orain urrian ospatuko zuen jai hau, 55 urteetara begira itxarotea baino nahiago zenutela orain ospatu, motorrak berotzeko besta bat izanen da, bi egunetan luzatuko dena, zer aurkituko dugu besta honetan orokorrean? Funtzean musika hainitz aurkituko dugu, baita ere gurmet giska bat. Sisi. Ameka talde arituko dira bi egunetan besta laitzeko. Ere Ipar Euskarijiko danborraden elkartza izanen da larun bat goizean, beraz 14ean, Hendaiako karketan zehar. Gastronomiaren aldetik, ostatu tematiko batzuen moduan, aipatzen nuen gurmet giska izanen da. Eta ere erriki banketa bat, zen ere erri bazkari bat, larun bateko azetan. Eta garrantzitsuen gure hona. Hori da, joango gara pixkanaka ekitaldi hauek aztertzen, baina ikusten dugu ez, zarpaien esentzia musika, giroa besta eta jana eta edatekoa. Noski, Gazteluzar pilotaldekuak formaz aldatuko duela ere iragarri duzue, erriska bat sortuko dela, zerbait aipatu da diteke horretaz? Bagenekin barra edo etxola simpleak sartzen badin bagenituen jendea pixka bat nahigabetua egongo zen. Hobeto egituta ez dira. Guretzat funtsezkoa da jendea eta beste mundu batera bidaiaraztea, zendaiatik atera gabe. Gure helburua ametsa eta fantasia ekartzea da. Aurten erriska bat baten sortzea erabaki dugu. Erriska herri baten batnean, eta musika, gastronomia eta ikuskizunak baizik ez dira izan. Ba, begira hortxe aurreratu digutena, Mikelek aurreratu digunak kasu honetan, erriska bat izango da Gazteluzarren baitan, zarpai profesionala bai da horretan, eh? Endaian bertan beste mundu batzuetara eramaten, nik ala nola 40. urteurrena dut gogoan, baita 45. eta horiek bereziak izan ziren. Hau aipatuta, kontzertu eta talde ikaragarriak izango dituzue, 11 aipatu dituzue, zein talde datoz eta nundik? Bi egunen zer musika initzen zunen da, talde asko topatuko ditugu, txarangak, hain zen ere iparaldetik datozen Kaskarot Banda eta Lezan Zuzi, egoaldeko Los Inkantzables, baita ere izure bokale braz band, Bordaleko Duende, Tiki Blinders, SFM, eta nola ez, Zaragozako Artistaz del Gremio. Eta gauean DJ batzuk izango ditugu, eta larun bateko bazkaria endaiako aleaiak taldeak animatuko du. Ba, begira, kontzertu eta talde paregabeak izango ditugu asteburu horretan, horietaz gozatzeko aukera, endaiako taldetatik hasita, aleaiaketik hasita, beste hainbat talde izan zuzin, Inkantzables, eta aukera asko kontzertuak aipatuta, goazen orain pixkanaka egunez egun. Ostiralean hasiko da besta, urriaren 13. Ostiralean, noiz hasiko duzue besta, eta nola, eta zer izango dugu ostiral arratsaldeko egitaragua, Mikel? Ostiralean arratsaldeko 6:00 zabenduko ditugu ateak, eta jendeak gure erriskat deskubritzen ahalko du. Etxona bakoitzean, elikai desberdinak aurkituko dituzte, jateko eta edateko autuan danan bat kanen dute. Eta musika hasiko da Los Inkantzables txarangarekin eta Kaskajot Bandarekin eskutik. Ondoren, Karpandietan, Bokale Brass Band, Duende eta DJ Anton taldeek gaua animoteko dute. Hori ostiralari dagokienez, beraz ostiraletik ja indartxu hasiko gara. Larunbata goizean berriz, Iparre Euskal Herriko danborra den topaketa izanen da. Zenbat danborra da izango dira endaian, nondik datoz eta zein izango da plana elorri? Topaketa hori Santo Mikel Bestaren kari urtero antolatzen dugu. Aurten urriaren 14 larunbataz izanen da. Eta endaiako urzentrotik goizeko 10:00 partituko da. 7 danborrada elkartuko dira, izan ere Zarfai, Arroka, Marinela eta Errobat danborradak. Baita ere Donazarreko, Azparneko eta Uztarritzeko danborradak bertan izanen dira. Danborradak urzentrotik bestaren toki nagusiraino joanen dira desfilatuz. Badiaren bazterritik ibiliz, gero bestaren barnean zintzo bustitzea daituko du. Hori da, beraz, ikusten dugu larun bata goizean herrira zabalduko dela besta, pixka bat horre aipatu zumezela itxasaizeak gunera joango dela, eta bertatik badia guztia zeharkatuz, Gaztelu-Zarrera etorriko dela desfile hori. Eta ondoren, goiza alaituko duela, edo aperitifa alaituko duela, Gaztelu-Zarren. Baina larun batean hori bakarrik ez, aipatu duzu leno, larun bat eguerdian, Erreki banketa edo herri bazkaria izanen da, zein menu izango da eta nola lortu alko dira bertako sarrerak? Menuan sartze gisa egalduze herria izanen da, gero txerrikian bere udazkeneko osagarrienekin proposatuko dute. Desertarako ogi galdua eta kafea izanen dira, eta edateko txosnei bezen bai. Bazkaria Euskal Parria elkartearen eskuetan dago eta errekiak nola prestatzen dituzten asado maneran ikustekoa izanen da. Bazkarien sarrerak oso erraz lor dezakegu. Zarpaibanda.com webgune bidez lotura bat aurkitzen dugu afaria erreserbatzeko. Lotura hori sare sozialetan, izan ere Facebook, Instagram, lortzen alda ere. Gomendatzen dut lehen bainen sarrera hartzea, ez zarete da motuko. Ba, hori da hori esan berrenik ere, lor ezazue bazkari horretarako txartela, ipatu duzen bezala ez, zarpaibanda.com atarian, hor aurkituko duzue sarrera horiek erosteko esteka, edota zarpai bandaren sare sozialetan, ere bai, balarun bat eguardian erreki banketa, eta asko esango dute, jadanik egitarau luzea, baina oraindik ez da bukatu. Etxeko txikirentzat ere, bueno, pentsatu duzue, eta haien lekua izanen dute, ez da? Bai, biztan dena, familiak hurbiltzen alko dira bestarat, aurren dako etxola bereziak izanen dira, baina sorpresa utziko dugu, baita ere puzgarriak larun bat arratsaldean bostak arte. Gunea zirratzea eta segurtatua izanen da, aita amak lasaiki goza dezaten besta. Eta aurrek ere ez balin badute erriki banketan parte hartu nahi, etxoletan nahiko janaria atsemanen dute. Hori da, aipatu behar da ere, bo bai aurrentzat leku berezi izango dela, larun bat eguardian herri bazkari izango dela, baina bitartean ere gune guztiak irekita jarraituko duela. Eta larun batean eguardiraino iritsi gara, erreki banketa hori izango da, alaiak taldeak alaitzen duena. Eta hortik aurrera, larun bat arratsaldean, udazkeneko besta handiak ze egitarau izango du. Bost arditatik gora, animazio musikalak berriz hasiko dira. Bordaleko lezazuzi bandarekin eta bereziki gure talde nagusietako bat Zaragozako artistaz del gremio zazpitatik gaurero. Bai. Gero arratsaldean eta gauean, Tricky Benders, SFM eta Gigi Bistuk taldeek artea. Hori da, eta horiek zazpitan hasi, eta bueno, ordu txikietaraino, ez da, ze orduak arte egongo da irekita, ez izanen da besta? Biak. Biak arte, perfecto. Oraingoazen, bueno, bari, aipatu ditugu egitaragoak ezagutu dugu, hau esango dugu orokorra dela, beste gauza asko ere izango dira ezagutzeko, ez direnak aurreratu behar, sorpresa izango direnak, hola jendea hurbildu dadin, pena mereziko du eta, baina hurbildu nahi duen horrek, bestara nola hurbildu al izango da, autoz, garraio publikoz, nola iritsi daiteke bestara? Pilota plaza, erri zentrutik biziki hurbilda, erriko etxetik hiruren metrora, autoz aparkatzeko lehenko aizago inguruan, autobusez egoaldetik hogeita meka ibilbidea abdezakegu eta Baionatik 8:16 ibilbidea. Baita ere topoa beraz euskotren, ba hamar minutu oinez gura bera. Hori da beraz ikusten dugu, gainera lekua ere iristeko erreza dena, bai Lapurdi aldetik edo Baion aldetik datozen entzat, bai Irundik datozen entzat ere, eta bueno, ba, Gipuzkoatik datozenak edo Euskal Herritik datozenak euskotrenen bidez ere bai, ba, ez dago aitzakiarik ez beste honetara etortzeko. Azken xetasun batzuk informazio praktikoa deitzen zaiona, bestara sartzeko sarrerariko ordaindu beharko da, eta gero ze ordutegi izango dira bi egunetan, eta hori guztia salduko zen iguzueke? Ba, bestara sartzeko, sartzen 5 € ordaindu beharko dira egunero, baina arratsaldeko seietatik aurrera. Zaz, larun bat eguerzitan eta arratsaldean urritik da sartzen. Ostiralean, beraz, 13:00, beste arratsaldeko seietan taseko da, goizeko 2 arte. Aldiz, larun batean goizeko 11:00 irekiko da, berriz goizeko 2:00 esteko biramunean. Ba, begira, ikusten duzu bezala, sarrera ordaindu beharko da, baina besta, ostiral arratsaldean hasi, ostiral arratsalde guztian, eta larun batean egun guztian zehar izango da, ez delako bakarrik arratsaldeko kontua izango. Ba, jadanik hau dena, oneri errepasoa eman da, zuei zuzenduko nahi zorai, zuek besta honetatik zer da gehien itxaroten duzuen asteburu honetatik, zer itxaroten duzuen? Beste horrekin, endaiarrak, inguruko jendeak eta elkartaren betiko lagunak bildu nahi ditugu besta baten, zabukatu eta udazkeneko tristura gainditzeko. Epe hortan ez baita animazioan dirik gure irri aldean, aukera izanen da ere produktu berizien dastatzeko eta besta egiteko. Gero, egia esateko gu musikariak izanez irrikan gaude beste taldeak ikustea. Zutea. Eta bereziki artista del gremio taldea, guretzat biziki interesgarriak dira, txarangaren konzeptu aldatzen baitute eta desberdinak agertzen baitira. Ba, hola, xe, hau guztiarekin ere, bueno, aipatu dituzue, baino jendeari hurbiltzeko zer esaten diozue, mezu bat botako diozue, ba, gure entzule hoiei, zer esaten diozue jendeari? Zauzten umrean? Beste hau guretzat izango baliz bezala antolatzen dugu, neurriria egina izanik, orduan zalantzari gabe hurbil zaitezte. Ba, guzti honekin ikusten duzue, Hendaiako Zarpai Elkarteak urriaren 13 eta 14 Hendaiako Gaztelu Zarpilotalekuan hain zuzen ere, beti zuekin udazkeneko besta handia antolatu du, egutegietan apuntatu beharreko hitzordua, eta ba, bi egunetan zehar ba, gitarau zabala prestatu dute, hoien artean kontzertuak izango dira, talde ospetsuekin, ondoren berriz ba, larun batean guardien herri bazkaria, larun batean ere Ipar Euskal Herriko tamborra den topaketa, bi egunetan zehar nola ez, jatekoa eta edatekoa, eta seguru asko ba, festa giroa ez dela faltako beste hainbat gauzen artean. Beraz, ez galtzeko itzordua Hendaian, urriaren 13 eta 14ean, eta zuei ba, eskerrik asko, Mikel eta Elorri, plazer bat izan da, Antxeta Irratiko mikroetan izatea. Bizker. Eta Zarpai, beti zuekin.